आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रमेह हरण चूर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। इस चूर्ण का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस चूर्ण को अलग अलग नामों से जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस चूर्ण को बनाने के बारे में यह विधि दी गई है। शंकाहुली 5 तोले, छोटी इलायची के बीज 5 तोले, शिलाजीत शोधा हुआ 5 तोले, तवा खीर 10 तोले, मिश्री 10 तोले, इन सबको एकत्रित कर पीस छान चूर्ण बनाकर 9 मासे सुबह के समय दूध या बासी पानी के साथ खाएं तो सभी प्रकार के प्रमेह का नाश होगा। अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने विशेष रूप से उपयोगी जानकारियाँ दी। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने काली भोग, ब्रीही, रक्तशाली जैसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया और उनकी विधि भी बताई जिसकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने भेजरी और काली मूछ नामक मेडिसिनल राइस का नाम बताया जिनके प्रयोग से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने अधिक जानकारियाँ दी और मैंने अपने अनुभव से यह भी देखा कि उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले का प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। बहुत से पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले में ही मेडिसिनल राइस मिला देते हैं ताकि इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाए। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। यदि आपको यह रिपोर्ट पढ़नी है तो आप उस डेटाबेस में इसे सर्च करेंगे तो यह आपको आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद।